Θέλω να πω κάτι στον δημοσιογράφο, τη δημοσιογραφάρα, τον κύριο Πρεπεντέρη. Να του πω γιατί λέει τα παιδιά αναγκάζονται και παίρνουν τα Καλάζνικοφ. Να του πω εγώ από τις μαλακίες που λέει και εμένα θα με αναγκάσει να τα πάρω. Αποστόλη, πρώτη φορά σε παίρνω. Εντάξει, λέμε διάφορα πράγματα κτλ. Βρήκα μία λύση για τους πολύτεκνους. Μπορώ να τη δώσω? Τι? Υπάρχουν δύο λύσεις. Η μία είναι να πουλήσουν το τελευταίο τους παιδί. Σωστό. Ή να το δώσουν στους μπάτσους να το σαπίσουν στο ξύλο. Αντί να πληρώνουν φόρο ναι. Τα παιδιά τους, θα τα δηλώσουν πρόβατα. Οπότε θα πάρουν και επιδότηση. Ναι, καλά, αυτό δεν είναι και ψευδές. Νομίζω ότι είναι. Παιδιά είναι τώρα, πρόβατα θα γίνουν μεγαλώνοντας, αν μεγαλώσουν με γονείς πρόβατα. Έλα, Αποστολάκη, τι κάνεις, αγόρι μου. Καλά, εσύ. Να το βάλεις αυτό, γιατί έχω κάποια ανήψια που μ' ακούνε από την εκπομπή και γελάνε. Μου λένε, ρε ψωνάρα, μου λένε. Θα το βάλεις. Ποιο? Πρέπει να μου μιλήσει για να το βάλω. Του μιλήσω, θα σου μιλήσω, για όλε. Θα το βάλεις όμως. Για πες και βλέπουμε. Γιατί σου λέω κάτι ανήψια που παρακολουθούν. Επειδή παρακολουθούν τα ανήψια, σου ξέρεις πώς έχουν ανήψια, βασόγια και τέτοια. Τι λέω, τέτοια ανήψια τα δικά μου, ρε. Ναι, τι έχεις παπαριές σαν τις δικές σου, δεν ξέρω αν θα ακουστούν. Λέγε, τι θες. Είναι δίμετρη 22 χρονών η μία. Όπα, τώρα μιλάμε. Λοιπόν, λέγε, πες μου φίλε μου, τι καλό έχεις να πεις να το μεταδώσω. Και τα πολύ κουφαλίτσα είσαι. Δεν νομίζω. Να απαντήσω στον έγκριτο από την εκπομπούλα σου για το πώς πήραν τα παιδιά το Καλάσνικοφ. Ακούστηκε έγκριτος από την εκπομπή τη δικιά μας. Όχι, τη μετέδωσα σας σήμερα. Τώρα θα μου πεις ακούγονται έγκριτοι στο δελτίο ειδήσεων Μέγκα. Τέλος πάντων, για πες. Έγκριτοι είναι σχεδιός. Λοιπόν, να το απαντήσω από την εκπομπούλα σου. Για πες. Ακούγανε πολύ, πώς το λένε αυτό το Γιουγκοσλάβο, το Καλάσνικοφ, το Μπρέκοβιτς. Μπράβο, ακούγανε πολύ Μπρέκοβιτς. Έχει πήραν τα Καλάσνικοφ τα παιδιά. Αυτό ήταν να βάλουμε στην εκπομπή. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Τα φιλιά στην 22χρονη του μπανιγκόμενα. Να σε ρωτήσω, αυτοί οι καραγκιόζηδες, πού τη βλέπουν την ανάπτυξη που έχουν κλείσει αναφυγιά για τα δύο, μπορείτε να μου πεις. Πού τη βλέπουν, πού τη βλέπουν αυτή την ανάπτυξη? Α, δεν ξέρω. Με τους εργάτες που είναι απλήρωτοι εδώ και δύο χρόνια. Για πες μου το λόγο, πού τη βλέπουν. Και όσο για τους καραγκιόζηδες πάλι που το ξαναλέω, που λένε ότι έχουμε πλεόνασμα, αφού δεν πληρώνεται ρε κανένας. Κανένας δεν πληρώνεται, βέβαια, πώς να μην έχουμε πλεόνασμα. Πες στο Θύμιο ότι βρήκα εκείνο το κείμενο 10 σελίδες που έγραψε για τον Βαγγέλη και για τον Κορυδαλό 1,5 χρόνο μέσα. Ποιος το έγραψε? Ο Καλαμούκης. Τι έκανε? Ο Καλαμούκης έγραψε ένα κείμενο για τον Βαγγέλη. Το Βενιζέλο. Έκανε κάτι λαδιές. Αυτό δεν θα το βγάλεις βέβαια. Έκανε κάτι λαδιές όταν ήταν φοιτητές. Φοιτητής και ήταν μαζί με τον Καλαμούκη. Α, τότε που ήταν φοιτητής ο Θύμιος με τον Βενιζέλο. Ναι, ναι. Και... Α, που ψήναν τις πατάτες με το μουρουνέλαιο. Με το μουρουνέλαιο και έβαζαν και βαφή, δεν ξέρω τι. Ναι, βέβαια. Έβαλε μικρόφωνα. Πόσο θα κρατήσει αυτή η ιστορία? Ναι. Μικρόφωνα και τέτοια και. Τα έβγαλε όμως ο δημοσιογράφος, τα έβγαλε όλα στη φόρα. Ναι, τα έβγαλε όλα στη φόρα, αλλά αυτό πρέπει να. Και έχει κυκλοφορήσει από ό,τι βλέπω στο Μαντρί, έχει γίνει πολύ famous αυτό το κείμενο. Έχει κινηθεί σε Φέι Βολάν, πρέπει. Σε Φέι Βολάν. Ναι, έτσι πρέπει. Μάλιστα. Φέι Βολάν σε όλο το Μαντρί. Το πήρε τώρα ο άντρας που πήγε να το διακινήσει. Καλά θα κάνει. Ναι. Να το διαβάσουν προσεκτικά, Ευαγγέλιο να το έχουνε. Ναι, τι να σου πω εγώ, του καταευχαριστήθηκα. Καλά κάνατε, καλέ. Ο απατεώνας. Και εγώ όταν διάβαζα μυθολογία δεν το ευχαριστιόμουν. Εσύ το διάβασες? Ναι, καλέ. Έπεσα κι εγώ από τα σύννεφα όταν το είδα. Όταν λέει, ήμουν στη φυλακή, λέει 1,5 χρόνο. Αλλά τώρα με τον Ανδρέα λέει πιο πολύ φυλακή είμαι. Είδες και ο Θύμιος, αγωνιστής. Τέλος πάντων. Μπράβο στο Θύμιο. Μπράβο στο Θύμιο που βγάλε την αλήθεια. Μπράβο. Μπράβο στο Θύμιο. Άντε, γεια. Γιατί καλώς ήρθες να με συνδέσετε με τον Αποστόλη? Εγώ είμαι ο Αποστόλης ο συνδεδεμένος. Ναι. Ρε Αποστολάκη, να ζήσεις 1000 χρόνια. Πολλά είναι. Βάλε. Θα ζήσω. Αν πρόκειται να ζήσω 1000 χρόνια να με κάνετε πάπα. Βάλε και να χυθεί ο άσπρος καπνός για μένα. Είσαι λεβέντης, ωραία. Είμαι. Είσαι λεβέντης. Είμαι λεβέντης και Βατικανός. Να γίνει ένα χαμπέμπους για πάρτι μου γουστάρω. Θέλω να μιλήσω. Γίνεται μια δίκη αυτή τη στιγμή με το Μελισανίδη για πετρέλαια και αυτά και δεν είναι κανένα κανάλι κάτω, ρε φίλε. Εδώ γίνεται χαμός. Πάνε για την απόδειξη της Κεραμαρίας κάτω και κάτω στον Πειραιά γίνεται μια δίκη για το Μελισανίδη και πάει για αναβολή. Και έχω τρελαθεί γιατί κρυώνω τα βράδια που κοιμάμαι γιατί δεν έχω πάρω πετρέλαιο. Και το έχω διαβάσει στο Αμφόλο και σε διάφορα κάνουν όρια μαζί με τα πετρέλαια και αεροπλάνα πέφτουνε και δεν έχει πάει κανένα κανάλι. Για μένα περίεργο μου φαίνεται. Πώς χαντακώνεται το θέμα του Μελισανίδη μου κάνει πολύ εντύπωση. Δεν μπορώ. Εδώ το Αλ Ζαζίρα έβλεπα εχθές, μπήκα κατά οδήγει στο τέτοιο και είναι το πρώτο θέμα στα Αλτζαζίρα. Στο Αλτζαζίρα μπορεί να το δει. Στο Αλτζα Μέγκα ή Αλτζα Σκάι δεν υπάρχει περίπτωση. Άστο. Μην γίνεται η δίκη και πάνε να την ξαναναβάλουν. Και ξέρει, τέσσερι φορέ που έγινε η δίκη, διάβαζα, έλειπε ο δημόσιο κατήγορο. Όλο τυχαίο. Έχει πάρει τέσσερι φορέ να βγει και πάει για παραγραφή. Είναι αυτά τα όλο τυχαίο στα γαμμένα. Τι να πω, βρε Απόστολε. Τι να κάνουμε. Εγώ θα κρυώνω, αλλά δεν πειράζει. Κάποια στιγμή θα ζεσταθούμε, θα βγει και ο ήλιο. Πού θα πάει. Άκουσα τον Σαμαρά που πάει λέει στο γραφείο από τις 8 το πρωί και φεύγει 10 το βράδυ. Και λέω, τι σκατά κάνει εκεί πέρα όλη τη μέρα. Γράφει νομοσχέδια, επεξεργάζεται φορολογικό, αφού έτοιμα τα πάνε όλα δηλαδή. Πόσο πολύ μπορεί να του παίρνει να τα υπογράψει. Και μετά λες και ο Παπανδρέου, ρε παιδί μου, ξέραμε για τον Παπανδρέου ότι έκανε όλη μέρα γυμναστική. Ο Καραμαλής, PlayStation. Ο Σιμίτης γράφει ευρώ. Τι σκατά κάνει ο Σαμαράς. Θα μάθουμε ποτέ. Καλά τώρα, δεν έχει εύκολη δουλειά. Συγγνώμη, παίρνει ώρα. Εύκολη είναι να καταστρέψει μια χώρα με 1.200 τρόπους. Πρέπει να σκεφτεί του 1.200 τρόπους. Πώς θα καταστρέψει ένα λαό, πώς θα τον αφανίσει. Μα αφού τα θέλουν έτοιμα, ρε. Θέλει ώρες αυτό. Τι είναι, άντε έτσι. Απλά κυβερνάμε. Α, να κυβερνήσει απλά να σώσει μια πατρίδα δεν είναι τίποτα. Να την καταστρέψει όμως θέλει τρόπους. Λοιπόν, άκουσα χθες το πρωί λίγο το Λιριτζί. Απαπα. Α, στο χάλια, λοιπόν. Μα τι το ήθελες και εσύ, δεν ήξερες από πριν. Ήθελα να κάνω κακό στον εαυτό μου, τέλος πάντων. Α, μ' αρέσει αυτό. Άκου, λοιπόν. I hurt myself today. Ναι. Τα έχει πει ο Γιάννης ο μετρητός. Να σου πω, εσύ πήρες τηλέφωνο εγώ. Δεν θυμάμαι. I hurt myself today. I hurt myself today. To see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. Καλησπέρα, παρακαλώ, καλησπέρα. Μπορείτε να θέλω να βγω στον αέρα να μιλήσω στον κύριο Αποστόλη. Παρακαλώ, εγώ είμαι ο κύριος Αποστόλης, κύριος. Γεια σου, κύριε Αποστόλη. Μιλάω από εξωτερικό Μελβούρνη, Αυστραλία. Δεν μου λες, Αποστόλη, πότε θα φτιάξει η οικονομία της Ελλάδος. Με την πρώτη ευκαιρία, με την πρώτη ευκαιρία. Με την πρώτη ευκαιρία. Δεν μου λες τα λεφτά που χρωστάει η Ελλάδα στη Γερμανία, πότε θα δώσει, κύριε Αποστόλη. Με τη δεύτερη ευκαιρία. Με τη δεύτερη ευκαιρία, σε 50 χρόνια μιλάτε τώρα, ε. Αυτές οι ευκαιρίες δεν είναι και τόσο συχνές. Δεν μου λέτε, κύριε Αποστόλη. Βέβαια, όταν περιμένεις από ευκαιρία, αυτό θα έχεις. Η ευκαιρία θα έρθει όταν αυτή θέλει. Όχι όταν εσύ το διαλέξεις. Καταρχήν θέλω να δώσω τους χαιρετισμούς μου σε αυτό το σταθμό ο οποίος αντιστέκεται ακόμα και λέει τη γνώμη του παρά τα πρόστιμα και αυτά που τραβάει από το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και πραγματικά γιατί σε λίγο ξέρεις τι γίνεται ότι άμα καεί λέει το σπίτι του διπλανού μου θα καεί και το δικό μου. Να σου πω κάτι ψαγμένο πολύ. Πες. Πάπα Don Preach. Ο Πάπας δεν κλάνει. Ο Πάπας ρε παρετήθηκε ρε ξύπνα ρε πού είσαι. Είπες Don Preach. Ναι, ο Πάπας δεν κάνει πριτς. Ναι, δεν ήταν ψαγμένο. Έχω πρόταση διαδοχής. Για πες, για πες. Έλα, εντάξει, είναι μεγάλος ο άνθρωπος. Μόνο Πάπας δεν έχει γίνει. Ποιον? Εντάξει. Καθηγητής. Τι καθηγητής? Είναι. Πανεπιστημίου. Και βάλε. Ποιον? Α, έλα, σοβαρά, γαπ. Λες. Μόνο Πάπας δεν έχει γίνει. Μακάρι, μακάρι να γίνει χαμός. Βγάλτε το ρα από το παπάρας. Πω, καλά, φοβερή ιδέα. Βατικανό is waiting for you. Go, George, go. Μετά από χώρες, ας πιάσει και τις θρησκείες. Απόστολε, καλησπέρα. Δημαρόπληκτος εδώ. Τι έχετε τραβήξει κι εσείς χαμηλής νοημοσύνης. Πού να το περιμένατε. Είμαστε κουφοί, κουφοί πλέον, κουφοί. Ενώ κανονικά θα πρέπει να είστε και κουλοί και κουτσί. Τέλος πάντων, για πες. Σε παίρνω για να σου μεταφέρω μια είδηση που διάβασα χθες στο Reuters και κατ' εμέ αφορά τη Δημάρα, αυτούς τους αγωνιστές. Τοπικό γραφείο ευρέσεως εργασίας στη Γερμανία έστειλε 19χρονη άνεργη σε οίκο ανοχής για να βρει δουλειά. Πρόσεξε τώρα. Η πορνεία στη Γερμανία είναι νόμιμη, όπως γράφει εδώ το άρθρο του Reuters. Ωστόσο, ο επικεφαλής του Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας, στο Augsburg, δήλωσε στην εφημερίδα ότι ήταν λάθος, λέει, που έστειλαν την επιστολή χωρίς να ρωτήσουν πρώτα την κοπέλα αν ενδιαφέρεται να εργαστεί σε τέτοιο περιβάλλον. Αυτό το αφιερώνω στο ρόλο της Δημάρ στις μέρες μας και στα μηνύματα που στέλνει σε όλους τους εργαζόμενους, τους νέους σκλάβους. Και ήθελα να πω και κάτι άλλο σχετικά με σένα, ας πούμε, και το Θύμιο, οι οποίοι βοηθήσατε πάρα πολύ σε ένα πράγμα. Εμάς όλους που κάπως πιο αργά το είδαμε, την ανυπακοή στην εξουσία. Ή την υπακοή στην εξουσία. Δεν θα σου πάρω ούτε ένα λεπτό αυτό. Υπήρχε το 1961 τον Ιούλιο, ένας Αμερικανός ψυχολόγος, ο Στάνλεϊ Μίλγκραμ, έτσι λεγόταν, είχε κάνει ένα πείραμα για να δείξει, ρε παιδί μου, πώς κάποιοι άνθρωποι εκτελούν κάποιες εντολές, οι οποίες αντίκειται στις ηθικές τους απόψεις και στη συνείδησή τους, παρόλα αυτά τις εκτελούν. Και έκανε είναι ένα πείραμα το οποίο ο εθελοντής πατούσε ένα κουμπί και ο εξεταζόμενος συνδεδεμένος υποτίθεται με κάτι ηλεκτρόδια. Και βέβαια υπό την επίβλεψη ενός πειραματιστή. Και κάθε φορά που έκανε μια λάθος απάντηση αυτός ήταν συνδεδεμένος με τα ηλεκτρόδια, άλλος του έλεγε ότι πάτα το κουμπί. Κάποια στιγμή αυτά υποτίθεται ήταν 15 βολ, 30 βολ, 50 βολ κτλ, κτλ, κτλ. Όταν λοιπόν υπήρχε ένα κουμπί το τελευταίο, τα 450 βολ, το οποίο ας πούμε σκοτώνει. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν έφτασε στο σημείο να δει ότι το 80% των ανθρώπων πάτησαν αυτό το κουμπί μόνο και μόνο γιατί τους έδωσε ο άλλος την εντολή και τους έλεγε ότι παρακαλώ συνεχίστε, το πείραμα απαιτεί να συνεχίσετε, είναι απολύτως σημαντικό να συνεχίσετε. Και αυτό θέλει να σου δείξει ότι πώς, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο υπάλληλος της ΔΕΗ, για παράδειγμα, υπακούει στην εντολή του προϊσταμένου του και κόβει της γριούλας το ρεύμα γιατί του το είπε. Ή ο άλλος ρίχνει, ας πούμε, τα χημικά τα οποία είναι λιγμένα γιατί του έδωσε εντολή στους ανθρώπους οι οποίοι απεργούν για τα αιτήματά τους. Τα περισσότερα και τα μεγαλύτερα προβλήματα απορρέουν από την υπακοή και όχι από την ανυπακοή. Και αυτό το πράγμα βοηθήσατε πάρα πολύ εσείς να γίνει. Να το ξέρεις αυτό. Έλα βρε παλιόπαιδα, τι κάνατε πάλι και σας κυνηγάει το Εσουρού? Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι για να μας κυνηγήσει το Εσουρού. Μα πώς, δεν. Δηλαδή είναι ένα κυνηγητό που δεν το διαλέγεις, δεν κάνεις κάτι, προκαλείς και σε κυνηγάνε. Σε κυνηγάνε τέλος. Μα δεν είστε καλά, παιδιά, δεν δείχνετε αυτά που πρέπει. Δηλαδή παραδειγματιστείτε από τον άλλον που σου δείχνει μέρα μεσημέρι βιασμού, τη βιάζουν την άλλη τρεις και κάθεται που τ***νάκι και λέει γιατί δεν με επιδείξει ο τέταρτος. Θα τον ερωτευτώ να με πάρει κι αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Τώρα ζητάει το Εσουρού καινούριο. Ζητάει μια εκπομπή του Χατζηνικολάου για μια ραδιοφωνική χορηγία και μια έμεση διαφήμιση του Τράγκα. Άλλα ντάλα. Εντάξει. Και στην κατάλληλη περίοδο τα ζητάει. Που έχει την άνεση και την πολυτέλεια να χάνει χορηγίες, ας πούμε. Αποστολή. Έλα. Γράφεις. Ναι, ναι. Άκου, να σου πω πώς ήρθε η ανάπτυξη. Πώς ήρθε η ανάπτυξη, ήρθε η ανάπτυξη. Άκου. Λοιπόν, είχα ένα μαγαζί 8,74 τετραγωνικά. Τι μαγαζί ήταν αυτό? Θα σου πω. Α. Το έκλεισα διότι πλήρωνα το ίδιο τέλος επιτιδεύματος με το Κοτσόβολο. Δεύτερον, και με ξέσκησε και η εφορία. Είχα τεκμαρτά. Δεύτερον, έχω δύο γιους φοιτητές στα ΤΕΗ, τα οποία ΤΕΗ όμως τα κλείνουν, τα παίρνουν από εδώ και τα πάνε περίπου 70-80 χιλιόμετρα μακριά. Καλά είναι. Τα παιδιά αποφασίσανε να μην συνεχίσουν τις σπουδές τους. Οπότε σε λίγους μήνες θα τους έχω και τους δύο άνεργους. Η γυναίκα μου είναι άνεργη. Εγώ είμαι πρώην επιχειρηματίας άνεργος. Είναι έτοιμη να μου κόψει η ΔΕΗ το ρεύμα και χρωστάω και στην εφορία. Και θα τους αφήσει να γίνουν όλα αυτά? Ναι, είναι η ανάπτυξη. Φταίνε αυτοί μετά. Είναι η ανάπτυξη. Έτσι πιάνουν το καλάσνικο που λέει και το σποντάκι σου. Καλάσνικο, καλάσνικο. Άγιος Νικόλαος Κρήτης.